ไม่ใช่ว่าฉันบวกอีกฝ่ายหนึ่งลบมันไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันถ้าเรามองแล้วมีความสุขความทุกข์นี่มันก็ต้องมองไปแยกด้วยให้ไปเห็นให้เห็นเป็นเรื่องของทำฝ่ายกุศลอกุศลอย่าไปมองว่าเป็นฉันหรือเป็นคนอื่นที่ทําให้ทุกข์อย่าไปมองอยากแบบนั้นอย่าไปมองเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นมันอยากไปแล้วก็มันไม่ได้ช่วยทําให้เราแก้ปัญหาหรือว่าทําให้เรามีขจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริง